programie akcji hashtag Murem za polskim mundurem, rozmowy z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz ich rodzinami, a także życzenia świątecznej kolędy. A reporterzy Trójki spotkają się w ramach akcji z żołnierzami i strażnikami granicznymi w obozowisku w Terespolu. Rekordowych niemal 120 tysięcy przypadków i 147 zgonów to dzisiejszy bilans epidemii w Zjednoczonym Królestwie. Dane naukowców z londyńskiego Imperial College London pokazują, że Omikron może być nieco łagodniejszy od Delty, tyle że jednocześnie jest bardziej zakaźliwy. Adam Dąbrowski. Zaszczepienie lub niedawne przechorowanie obniża ryzyko, że trafimy do szpitala o około 25% w porównaniu do Delty, a w przypadku braku przeciwciał ryzyko takie mniejsze jest o 10%. Konkretne liczby są orientacyjne, inne znajdziemy w badaniach ze Szkocji i RPA. Łączy je jedno, wygląda na to, że Omikron może być nieco mniej dotkliwy, tyle że jak podkreślają naukowcy, jednocześnie jest zdecydowanie bardziej zaraźliwy i dlatego w BBC profesor Asragani z Imperial College London studzi entuzjazm. Nawet jeśli zjadliwość Omikrona jest dwa razy mniejsza, to jeżeli rozprzestrzenia się dwa razy szybciej, to po dwóch dniach będziemy po prostu w punkcie startu. Innymi słowy, mniejszy odsetek zgonów przy dużo większej liczbie przypadków to nadal wiele śmierci. Szpital w Liverpoolu opublikował dramatyczny film, w którym pokazuje młodych ludzi walczących o oddech i o życie. Wiek 30-40 lat. Niezaszczepieni. Na filmie twarze przemęczonych lekarzy i apel: nie dodawajcie im obowiązków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Patrzymy właśnie na skoki ostatni. Decydujący skok Mistrzostw Polski w Zakopanem. Kamil Stoch już w powietrzu. Kamil Stoch za chwilę wyląduje. Będziemy wiedzieli, kto tym mistrzem Polski został i wydaje się, że to będzie właśnie mistrz olimpijski, kilkukrotny multimedalista, zwycięzca turnieju czterech skoczni jeszcze z tego 2021 roku, bo oddał skok daleki. On prowadził po pierwszej serii przed Pawłem Wąskiem i Andrzejem Stękałą. Ósmy był Piotr Żyła, dziewiąty Dawid Kubacki, to jeszcze z tych mocnych nazwisk. W drugiej serii odpalił Piotr Żyła, 141 metrów. Już wskoczył na podium, już na pewno będzie przynajmniej drugi, zanim Wąsek i Stękała w tym momencie. Czekamy na dokładny wynik Kamila Stocha. On nam zdradzi wszystko, ale wydaje się, że to Kamil Stoch jest pierwszy. Tak, tak jest, mistrzem Polski Kamil Stoch. Drugi Piotr Żyła, trzeci Paweł Wąsek. Takie podium. Skakały też dziś panie. Mistrzynią Polski wśród kobiet została Nicole Konderla. Dały jej to skoki na odległość 117 oraz 109,5 metra. No fajnie, cieszę się, bo ten pierwszy skok był naprawdę fajny, ten drugi był troszeczkę zepsuty, ale już zaczynałam łapać gdzieś to dobre skakanie. Była trochę presja, pierwszy raz byłam w takiej sytuacji, że faktycznie zostawałam sama tam u góry. Fajnie, czekam na taką presję w Pucharze Świata. Powiedziała po konkursie w TVP Sport Nicole Konderla. Gratulacje także dla drugiej dziś Kingi Rajdy i trzeciej Anny Twardosz. Zaglądamy do Szczecina. Tam trwa mecz Ligi Mistrzyń Siatkarek. Chemik Police podejmuje włoską drużynę gwiazd Carraro i Moco Conegliano. Już dwa sety zakończone. Oba wygrały siatkarki z Conegliano. W pierwszej partii było 25-21. W drugiej 25-19. Trwa trzeci set. Jest 13-8. Dla drużyny z Włoch, no widać klasę włoskiego zespołu, którego grą na siatce kieruje polska rozgrywająca Joanna Wołosz. Grą piłkarzy Jagiellonii Białystok nie będzie już za to kierował trener Ireneusz Mamrot. Klub z Podlasia rozstał się z tym szkoleniowcem. Powodem forma Jagi, która przegrała 3 z 5 ostatnich meczów ligowych. W tabeli na koniec roku zajmuje 11 miejsce z przewagą tylko 8 punktów nad strefą spadkową. Widać, to nie zadowala włodarzy klubu z Białegostoku. Nazwiska nowego trenera jeszcze nie podano. Wieczorem i nocą pochmurno będzie padał śnieg, na zachodzie i na południowym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, także marznący, powodujący gołoleć. Najwięcej opadów od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, centrum kraju, po Roztocze i Podkarpacie. Nocą od minus 7 stopni na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, Pomorzu i Podhalu minus 5, na Mazowszu minus 3, najwyższa temperatura nocą w Wielkopolsce tam 0. Jutro będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu kraju sam deszcz. Uważajmy na drogach, szczególnie na Podkarpaciu, bo tam opady marznące.

Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand all year. I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Jest tu program trzeci Polskiego Radia. Zespół nazywa się Blink 182. To teraz częściowo po polsku. Podałem nazwę tego zespołu. California, I Won't Be Home for Christmas. Jedna z ładniejszych świątecznych przebojów w wersji skatepunkowej. Bo to ile? Już 30 lat ta grupa sobie gra i śpiewa. Proszę Państwa, zapewne koledzy, koleżanki dziś w ciągu dnia składali życzenia Ediemu. No ale ja oczywiście muszę z tego miejsca również przypomnieć o tym. 57 lat kończy Eddie Vedder. Eddie Jerome Vedder, ale tak naprawdę to on się nazywa Eddie Louis Siverson III. Tak to się porobiło. Oczywiście człowiek kojarzony z muzyką grunge'ową, z zespołem Pearl Jam, ale przecież Temple of the Dog i cała masa innych projektów. I pierwsza płyta solowa w 2007 roku, w sumie trzy albumy solowe. A zatem Happy Birthday, wszystkiego najlepszego i w związku ze świętami również dużo zdrowia i bogactwa. No a swoim barytonem dla nas i dla Państwa teraz wszystkich Eddie Vedder wykona kompozycję Boba Dylana. A czemu nie? All Along the Watchtower, proszę. sesja rewelacyjna, aż chce się żyć. Na 57. urodziny zaśpiewał nam Eddie Vedder All Along the Watchtower. No ale jeszcze wspomnę o towarzyszach, muzykach biorących udział w tym nagraniu, bo to muzycy Sonic Youth. I jeszcze do tego dołożymy sobie Johna Medyskiego, no światowej sławy hamondzista, słychać było ten jego Hammond B3. I jeszcze do tego na przykład Tom Verlaine, kiedyś Television, też wielka postać w historii muzyki postpunkowej, niezależnej, alternatywnej, jak zwał. Tak, zwał. Jeszcze raz najlepszego dla Diego Vedera. No a teraz będzie zdecydowanie bardziej nastrojowe i nasi artyści się pojawią. T-Day and Lipina. T-Day to Tomasz Dzień, basista świetny, producent, kompozytor. Z różnymi bardzo bandami występował. No a Lipina Maciek to... No przede wszystkim lider zespołu Ścigani, ale też w różnych projektach się pojawił, świetnie chłopak śpiewa. No to teraz razem ci wszyscy panowie wykonają na trójkowej antenie oczywiście utwór Gdzie jest dom? Gdzie jest dom? Każdy szuka swojej klatki. Dom jest tam, gdzie śpię. Cały rok, co tydzień jestem w innym mieście. Droga to mój cel. Sam, jakby było, gdybym został. Dom jest tam, gdzie śpię. Czy ty wiesz, że ja wciąż nie umiem rozstań? Razem źle jest, osobno też. Gdybym mógł Tak, no to już wiemy, gdzie jest dom. T-Day, czyli Tomek Day i Lipina, Maciek. Razem jeszcze kilku innych muzyków. Proszę Państwa, w tym wydaniu audycji w tonacji trójki zagram Państwu dwa mashupy. To teraz wyjaśnię, o co chodzi. Połączenie dwóch, może być i więcej utworów, no ale akurat w tych przypadkach, z którymi się spotkamy dziś, to dwa utwory z innych światów jakby dźwięków. Ten pierwszy, który za chwilę Państwu zaprezentuję, to jest Mariah i Manson. Mariah Manson, o tak to sobie nazwijmy. No i teraz tak, ale to nie tylko ja, wszyscy jak sobie chodzimy, biegamy, snujemy się po tych różnych handlowych galeriach, to słyszymy tę piosenkę od lat. W różnych plebiscytach to chyba nawet na pierwszym miejscu wśród najczęściej granych świątecznych przebojów, All I Want for Christmas i tak dalej. No a tu pełny tytuł teraz tego mashupa jest All I Want for Christmas is Beautiful People. I ci Beautiful People to sprawa wymyślona przez Marilyn Mansona. Czyli będzie bardzo ładne połączenie. Mariah Carey, Marilyn Manson i proszę bardzo. Mariah Carey, Marilyn Manson. All I want for Christmas is Beautiful People. No to jeszcze jeden mashupik będzie, ale trochę później, ale w klimacie świątecznym jeszcze pozostaniemy przez najbliższe minuty. Wracamy do Kalifornii. Mieliśmy Blink 182, a teraz mamy taki zespół o nazwie Train. To też już zespół, który prawie 30 lat gra i śpiewa. 10 milionów mniej więcej sprzedanych płyt w tym czasie, 10 albumów w dorobku. No i teraz posłuchamy sobie, jak ten pociąg zabrzmi w utworze Mittens. Train. trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie dokładnie godzina 20. No i kolejni nasi artyści zbliżają się. Tym razem to są artyści ze środkowej części Pomorza Zachodniego. Taka miejscowość, która nosi nazwę Lotyń. I tak nazywa się też zespół. No tam ponad 1000 mieszkańców sobie żyje w tej miejscowości założonej, to chyba XVI wiek, taka rodzina wywodząca się z wolnych chłopów kaszubskich zresztą założyła to miejsce. Mówiło się o tych chłopach kaszubskich panki, a zatem z panków. Ale nie będzie teraz muzyki pankowej akurat, to sobie poczekajmy do wtorku, cały ten rok po 20, a teraz przed 20 w czwartek, w dzień przed Wigilią, będzie Lotyń, który twierdzi, mówi, oznajmia o tym, iż w sobotę dzieci chcą być ze mną. Lotyń w Trójce. W sobotę dzieci chcą być ze mną. Proszę Państwa, tak jak zapowiadałem, będzie kolejny mashup teraz w programie. To bardzo ciekawa zbitka dwóch różnych utworów, no i artystów też bardzo różnych. To teraz podam nazwę zespołu The Pantalets. I teraz sobie wyjaśnijmy, o co biega. Pante, czyli ta pierwsza połowa nazwy, od pantery. Tak jest, od pantery, natomiast ta końcówka lec od Marvelets. To zespół legendarny, kobiecy zespół wokalny spod znaku Tamla Motown. No, w latach 60. cała masa przebojów. Bardzo ważna grupa w historii muzyki soulowej. No i teraz będą te panie. I będzie ten pan. Ten pan z Pantery nazywa się Phil Anselmo. No, a tytuł piosenki: Don't Mess with Phil. Marvelets i Phil Anselmo z Pantery. Bardzo ładnie. No to jutro mamy Wigilię, jaki to ruch. Wszystkie Santa Clausy w tej chwili w drodze. A co się dzieje z reniferami? Jakie zadyszane. I Rudolf jest, i Run, Rudolf, Run będzie. I tym razem to będzie wersja grupy Foo Fighters. Rudolph, Santa rady. Foo Fighters i Run, Rudolph Run. Ileż to wersji tego utworu pojawiło się przez lata całe. Ja ostatnio chyba w trójce grałem państwu też Dave Grohl, bo Foo Fighters to on między innymi, ale ten utwór Grohl nagrał z Lemmym i z Billy Gibbonsem z ZZ Top również. No dobrze, proszę państwa, czas ucieka. Jeszcze jedno mamy nasze polskie nagranie z ciekawej płyty. Ta płyta się teraz ukazała. Podwójne jest to wydawnictwo. Tomasz Łosowski, tak jest, syn Sławomira, na 30-lecie. Aż się zdziwiłem, bo nie podejrzewałem, że to już 30 lat. Niesamowicie. Zadebiutował Tomek w Operze Leśnej w Sopocie. Wtedy było 15-lecie grupy Kombi. No i jak zaczął grać na tych bębnach, tak. Przeróżne płyty, projekty i mam przed sobą właśnie to jubileuszowe wydawnictwo. Taki przegląd tego, co Tomek Łosowski zrobił do tej pory z różnych płyt. Między innymi jest utwór premierowy na jednym z tych krążków. Nazywa się ten utwór Życie, hej, to ja. I ciekawa sprawa, bardzo ciekawy skład muzyków, znakomitych zresztą, na gitarze Jacek Królik, na basie Wojtek Pilichowski, oczywiście Tomek Łosowski na wszystkich instrumentach klawiszowych i na bębnach i w roli wokalistki w tym utworze Justyna Panfilewicz. No dobrze, tak w takim razie, bo na poprzednim wydawnictwie ten utwór nie znalazł się, bo się po prostu nie zmieścił, no to teraz na tym podwójnym, na 30-lecie Tomasz Łosowski. Prosimy bardzo.